Şimdi artık hiç kimsenin oluru yok bana. Neden ama bak bak bak para. Olur derken olmaz dedin. Beni 3 ay kilitledin aylarca. Suçlar kaldı üstüme. La la la.